Konečně se princ Kamar protančil až k princezně Budur. Prošel celým světem, strávil na cestách celé měsíce a nakonec ji našel. Mělo to být radostné setkání, po téměř beznadějném pátrání a vynaloženém úsilí. Stile si tuto situaci ošklivil, ale pokračoval dál. Ať už si přál cokoliv, tohle evidentně nebyla vhodná situace pro zničení červené adeptky. Existovalo samozřejmě velké množství definic zničení a zkázy. Možná červená měla turnaj opravdu vyhrát, stát se občankou a zničit sama sebe hýřivým životem. To by ale nebylo ve stylově kompetenci. Proč by potom orákulum říkalo, že modrý zničí červenou, když stile byl jen jednou z mnoha překážek, které se červené adeptce připletly do její bezohledné cesty za mocí? Vypadalo to, že celá věštba je jedním velkým nedorozuměním, které stálo už několik životů. Co mu teď zbývalo? Přísahal však pomstu a její zkázu. Bez ohledu na předpovědi orákula se s ní musí vypořádat a je už jedno jak, a dokud to neudělá, nemůže se v klidu vrátit k modré paní. Pokud toho nemůže dosáhnout prostřednictvím hry, musí existovat jiné způsoby. Protože přísahal. Teď mu nezbývá než tohle kolo dohrát se ctí, jak nejlépe bude umět, a přijmout porážku stejně, jako by přijal výhru. Dalších 20 let držby je dlouhá doba, během které se může stát hodně věcí. Teď, když se tanec blížil ke konci, stylová situace byla beznadějná. Ztrácel na ní tolik bodů, že by to vyřešil jedině ukázkový knockout, tohle však nebyl zápas v boxu. Tomu by rozhodně dal větší přednost. Červená hladce pokračovala na své cestě k vítězství. Stile dostal nápad. Nakonec by snad přece jen mohl použít ten knockout. Bude to vyžadovat disciplínu, sebekontrolu, kuráž, bude muset sáhnout až na dno svých sil a úspěch přitom vůbec není zaručen. Pokud však dobře pochopil její povahu, byla tu nějaká šance. Stile se na to plně soustředil. A nyní se po dlouhém odloučení milenci opět setkali, řekl vypravěč. Rozběhli se k sobě. Kamar bere Budur do náručí. Stile měl ten dobrý nápad, že se postavil na zadní vyvýšenou část pódia, takže jeho výška se té její téměř vyrovnala. Teď se soustředil na to, aby se uvedl do tranzu. Představ si, že to je modrá paní, řekl si. Žena, kterou celým srdcem miluješ. Výbuch jejich lásky neměl hranic, pokračoval počítač ve vyprávění. Přišlo finále, modrá paní. A téměř tomu opravdu uvěřil. Když se dali do závěrečného tance extáze, stile se ho přinutil prožívat naplno a své city sděloval obecenstvu, porotě a své milované červené adeptce. Byl připraven do tohoto setkání vložit opravdu celou duši a tancem jí vyznat lásku stejně vášnivě, jako by to udělal princ Kamar pro princeznu Budur. Vzteky v něm vařila krev, ale násilně to potlačil. Mohl ji zničit jedině tím, že ji bude milovat. A ona musela se podle toho zařídit. Jak by mohla princezna Budur, měsíc měsíců, která se po nekonečné době odloučení opět setkala se svým milovaným, dělat něco jiného? Stile ji začal vést, ale jaké to bylo vedení? Teď bylo obecenstvo u vytržení. Udělej to, pokřikovali na ně někteří diváci. Počítač nereagoval. Byla to legitimní součást scénáře. Co byl tanec jiného než racionalizace a dramatizace lidských vášní? Červená to rychle pochopila. Byla však v této interpretaci lapena a nemohla dělat nic jiného, protože vše bylo ve stylově režii. Dále to už psychicky nevydržela a místo polibku ho uhodila. Z jeho rtů vyrazila krev. Místo aby přijala jeho obětí, udeřila ho pěstí a kolenem. Členové poroty začali okamžitě reagovat. Jistá míra násilí byla v milostných vztazích povolena. Byla to snad nějaká nezvyklá interpretace. Milovaná, zašeptal k ní stile. Obličej červené adeptky nabyl rysů démona. Uchopila stila za hlavu a mrštila jim proti stěně. Stilovi se zajiskřilo před očima, avšak nebránil se. Vzteky bez sebe ho srazila na podlahu. Bál se nějakého dalšího zranění, ale zůstal tam ležet. Začala ho zuřivě škrtit. Zabiju tě. Zabiju tě. Šílela. Ty ses odvážil mě milovat. Čeká tě smrt. Byla zosobněním hněvu a nenávisti a svůj osud si plně zasloužila. Dokonce i teď, když ho zasáhl záchvat její zloby, cítil stile lítost, protože věděl, že i ona, stejně jako on, byla pouze obětí zvláštních okolností. Někdo neznámý je dohnal až do téhle situace. Když začal stile upadat do bezvědomí a cítil klesající příkrov znehybňujícího silového pole, pochopil, že vyhrál. Jeho obtížný a zoufalý manévr se díky její nenávisti k mužům vyplatil. Dokonce ani kvůli vítězství v turnaji, občanství a životu samotnému se nedokázala přinutit překročit svou kletbu, být milována, dokonce jen předstíraně, mužem. Červená adeptka sama sebe diskvalifikovala.